Produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 stycznia. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rolnicy będą dziś protestować w Warszawie. Za 2 godziny ruszy marsz ulicami stolicy. Grudniowa inflacja niższa od oczekiwań wyniosła 4,8%. Na narty zaprasza Kazimierz Dolny. W weekend rozpocznie się sezon narciarski. Za 2 godziny w Warszawie początek protestu rolników. Chcą wyrazić swój sprzeciw wobec Zielonego Ładu, umowy Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej oraz importu towarów rolnych z Ukrainy. Protest nieprzypadkowo odbędzie się w dniu uroczystej inauguracji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, mówi Piotr Kisiel ze Stowarzyszenia Polski Rolnik. Właśnie dziś jest wielka gala, gdzie świętowane jest objęcie przez Polskę półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej i ma być sama przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, więc chcemy pokazać jej, że polscy rolnicy nie są zadowoleni z tego, co robi. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak zapowiedział w Polskim Radiu, że z uwagą będzie śledził protest rolników i przysłuchiwał się ich postulatom. Najważniejszym postulatem jest to, że wszystkie decyzje, które zapadają w Unii Europejskiej, na najwyższym szczeblu muszą być z rolnikami konsultowane. To jest dla mnie najważniejsze. I konsultacje z rolnikami to jest w ogóle wyjście do czegokolwiek. Wiodącą rolę w tym wszystkim oczywiście dzisiaj stanowi minister. Jakie będzie miał on spostrzeżenia i strategie, to też pewnie poznamy w najbliższych dniach. Protest rozpocznie się o 14 przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Później uczestnicy manifestacji przemaszerują na plac teatralny. Informacje o grudniowej inflacji okazały się lepsze od oczekiwań. Główny Urząd Statystyczny podał szybki szacunek i wynika z niego, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 4,8% licząc rok do roku. Większość ekspertów spodziewała się inflacji na poziomie 5%. Wynika to przede wszystkim z tego, że ceny żywności wzrosły w grudniu mniej niż wskazuje wzorzec sezonowy i roczne tempo wzrostu cen było mniejsze niż oczekiwano. Powiedział główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dodał, że na początku roku inflacja nieco wzrośnie. Przekroczy 5%, ale niewiele. Po lepszym od oczekiwań wyniku za grudzień wygląda na to, że szczyt inflacji nie będzie powyżej poziomu 5,5%. Już od drugiego kwartału, od kwietnia inflacja powinna spadać i przed końcem tego roku możemy być znowu w granicach dopuszczalnych odchyleń inflacji od celu. Cel inflacyjny jest wyznaczony na poziomie 2,5%. 10 lat po wprowadzeniu na Litwie euro mieszkańcy kraju nadal nie wymienili około 400 milionów litów. To równowartość blisko 116 milionów euro. Lit był oficjalną walutą na Litwie w dwudziestoleciu międzywojennym oraz od 1993 do 2015 roku. Litwa przystąpiła do strefy euro 1 stycznia 2015 roku. Mimo to, jak powiedział agencji prasowej BNS przedstawiciel Banku Litwy Davis Stankiewicius, mieszkańcy kraju nadal przychodzą, aby wymienić lity na euro. Robią to jednak coraz rzadziej. Eksperci podkreślają, że nie da się wymienić całej starej waluty, która była w obiegu, gdyż część tych pieniędzy mogła zaginąć lub zostać ukryta. Litewskie portale piszą, że lity często znajdywane są wśród ubrań, w książkach, w starych torebkach lub nawet pod podłogą. Część Litwinów stare monety i banknoty prawdopodobnie zostawiła też sobie na pamiątkę. Największa kwota, jaka została jednorazowo wymieniona w ubiegłym roku, wyniosła 30 tysięcy litów, czyli niespełna 9 tysięcy euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W nadchodzący weekend rozpocznie się sezon narciarski w okolicach Puław. Do otwarcia przygotowuje się stacja w Kazimierzu Dolnym. Instruktor narciarski Bartłomiej Kalita przyznaje, że śniegu brakuje. Nawet niektóre górskie ośrodki mają z tym problem. Na Kaukazie czy w Alpach, gdzie też pracuję jako przewodnik, narciarstwo jest i rzeczywiście to przenosi się coraz wyżej. I problem ze śniegiem mają wszyscy. Teraz byłem 3 tygodnie na Podhalu na kursie narciarskim, ponieważ się cały czas doszkalam i po prostu nie ma śniegu, nie? To się dzieje niestety. Wszędzie śnieżą, wszędzie sypią. Każdy walczy o ten każdy gram śniegu. W powiecie puławskim funkcjonują 3 stoki narciarskie, oprócz Kazimierza Dolnego, także w Rąblowie i Parchatce. Te 2 ostatnie czekają na większy mróz, by rozpocząć naśnieżanie.

trójkowo-filmowo doczekało 2025 roku. Witam więc Ryszard Jeźwiński. No i oczywiście w tym nowym roku życzę nam wszystkim znakomitych filmów. Przede wszystkim takich, które będą wzbudzały nasze emocje, bo przecież o to w kinie chodzi najbardziej. No ale tak pomyślałem sobie, że ten 2025 rok w naszych kinach akurat zaczyna się dosyć skromnie, co nie znaczy, że najgorzej. Myślę, że też dość interesująco. Dzisiaj tylko trzy premiery, wybór jednak bardzo różnorodny. Mamy francusko-brytyjski dramat Sztuka pięknego życia, choć to przede wszystkim jednak piękny film o miłości, więc na nowy rok jak znalazł. Jest również pełna akcji, przygodowa animacja Sonic 3, szybki jak błyskawica, to z kolei propozycja amerykańsko-japońska. No i wreszcie pierwsza polska premiera tego nowego roku, Dalej jazda, czyli pełna interesujących obserwacji obyczajowych komedia z Marianem Opanią, Małgorzatą Rożniatowską, Julią Wieniawą czy Mariuszem Drężkiem w rolach głównych. No i już za chwilę spotkamy się w studiu z reżyserem tego filmu, Mariuszem Kuczewskim. Porozmawiamy o nim nieco więcej. Dziś będziemy też kontynuować zapowiedzi premier filmowych 2025 roku, tych kinowych i serialowych, a zrobimy to m.in. z Leną Górą, która ma już za sobą udział w sensacyjnym, myślę, dla wielu osób projekcie, filmie Erupcja, w którym zagrała ze słynną też już brytyjską wokalistką i kompozytorką Charlie XCX. I co ciekawe, ten polsko-amerykański film kręcony był w Warszawie. Dziś Lena Góra zaprosi nas również na premierę nowego serialu. To Przesmyk w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, które zobaczymy jeszcze w tym miesiącu. A kolejne premiery stycznia i lutego, między innymi filmy Kamper czy Nieprzyjaciel, zapowiem wraz z Łukaszem Suchockim, reżyserem, scenarzystą, autorem zdjęć, wywodzącym się z kręgu absolwentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. No i właśnie zgodnie z zapowiedzią na razie zatrzymajmy się przy tej pierwszej polskiej premierze nowego roku. To film Dalej jazda, właściwie spotkanie z całym klanem, z rodziną Gugulaków. Tutaj może na pierwszym planie ci najstarsi, czyli dziadkowie, tak jak wspomniałem, w tych rolach Marian Opania i Małgorzata Rożniatowska. Pojawia się też w nieco mniejszej roli Wiktor Zborowski, no ale też mamy postać graną przez Julię Wieniawę, to wnuczka, w dodatku w ciąży, więc jak widać ta rodzina będzie się powiększać. Ciekawe obserwacje, ale też przede wszystkim sporo humoru. Już za moment zapraszam na spotkanie z moim pierwszym noworocznym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo Filmowo dziś ze mną Mariusz Kuczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, scenarzysta i właściwie reprezentant chyba jeszcze paru innych filmowych zawodów, bo w różnych miałeś okazję się w życiu już sprawdzać. No tak, na początku siłą rzeczy, gdy zaczynałem, to łapałem też za kamerę. Zdarzało mi się skomponować też jakieś fragmenty muzyki, więc łapałem się różnych rzeczy, ale obecnie bardziej reżyser i scenarzysta. Mam wrażenie, że przywracasz właśnie takie, no może z lekka, szczególnie dla tych młodszych, archaiczne stwierdzenie, określenie, no ale to jest tytuł twojego nowego filmu, Dalej jazda, i myślę, że to najlepiej wyjaśnisz, dlaczego właśnie Dalej jazda. Ja czasami mówię taką PRL-owską nowomową, że jest to film produkcji krajowej o charakterze sentymentalno-komediowym. A to mówię trochę celowo, bo mam takie poczucie, że to jest trochę taka komedia jak Zagierka, że jesteśmy w jakimś takim sentymencie, że gdzieś tam pobrzmiewają echa samych swoich, gdzieś tam trochę Barei, gdzieś tam takich seriali czy filmów, jakie cieszyły nas w latach 70. czy w 80. Więc tak, to jest tego typu film, który ma wzruszać, bawić i ma być nam miło po wyjściu z kina. Jak to mówiłeś, od razu miałem przed oczami aktorkę występującą tutaj w jednej z głównych ról, która właśnie uosabia bardzo mocno te wszystkie wątki, przed chwilą wspomniane. Mam na myśli oczywiście Małgorzatę Rożniatowską. To w jednej z głównych ról, bo wprawdzie No, ona ma pewną przypadłość chorobową i to nic śmiesznego, ale z drugiej strony właśnie to też jest takim punktem wyjścia do różnych w efekcie bardzo zabawnych sytuacji, które powstają między bohaterami w tych relacjach. No myślę, że humor pozwala nam pewne traumy, pewne nasze lęki, obawy związane z przyszłością nieuniknioną dla każdego. Humor nam pozwala je oswajać. Ja mam wrażenie, że każdy gdzieś, mówimy tu o Alzheimerze w przypadku postaci, którą kreuje Małgosia Rozniatowska, że każdy coraz częściej styka się z tą chorobą. Nie wiem, czy jest to choroba cywilizacyjna, ale mam wrażenie, że jest jej dużo i teraz... Coraz więcej, prawda? Coraz więcej, tak. Właściwie z kim nie rozmawiam, każdy mówi, że gdzieś w rodzinie zetknął się z tą chorobą. A jak wiemy, początkowa faza, to też właśnie ludzie mi opowiadają, to jest zadziwiające, nie tylko opowiadają mi o tym, że jak jest ciężko z tą chorobą i tak dalej, ale że początkowa faza ma ten swój element... Agresji, tak? Zabawno-komediowy. Aha, to znaczy, ale tam się też jest agresywne zachowania pojawiają. Są też agresywne zachowania. I w wypadku twojej bohaterki też się to zdarza. W przypadku mojej bohaterki starałem się, żeby pełne spektrum tej choroby zostało przedstawione, chociaż film ma wydźwięk raczej lekki i komediowy. Aha. Ale po pierwsze, nie śmiejemy się z choroby. To na pewno. Podchodzimy do tej choroby z dużym szacunkiem. Przedstawiamy jej pełne spektrum w danej fazie, bo to nie jest schyłkowa faza Alzheimera. Przedstawiamy sytuacje, które czasami są zabawne, które czasami są wzruszające, a czasami dają do myślenia i są trudne dla rodziny, dla bliskich. Tak to opowiadamy. Ale uważam, że nie zawsze o chorobie musimy opowiadać w ciężki, smutny, szary sposób, że jeżeli mamy rodzinę, która jest wsparciem, która jest razem, to możemy też opowiedzieć o tym lżej. Zresztą to jest film o spełnianiu marzeń, to znaczy ja tak sobie dzieliłem, czego pragną ci bohaterowie, jakie są właściwie te ich takie podskórne, głębokie marzenia. To w przypadku bohatera, którego kreuje Mariano Pania, jest to walka o swoją godność, to znaczy na koniec życia staje przed pytaniem, czy ma żyć na własnych zasadach, czy ktoś musi za niego decydować. W przypadku postaci Elżbiety, którą kreuje Małgosia Rozniatowska, jest to pytanie o tożsamość. To znaczy ona traci swoją tożsamość, to kim jest i tak dalej. Więc cała podróż, którą udają się bohaterowie, jest poszukiwaniem tej tożsamości. Mhm. Absolutnie już po obejrzeniu filmu mogę potwierdzić to, co przed chwilą powiedziałeś. To jest naprawdę film, który się ogląda z dużą lekkością, z dużą przyjemnością. Przede wszystkim jednak sporo tych wątków komediowych, ale jest też właśnie ten motyw bardziej refleksyjny. To jest kolejny, też zauważam, w Polsce w ostatnim czasie, choćby po niedawnej Ciszy Nocnej Bartosza M. Kowalskiego, film, który też staje się takim ukłonem dla osób wiekowych i też dla aktorów, których bardzo kochamy, których znamy od lat, a którym dajesz szansę znowu zaistnieć w bardzo ładnych rolach. Mówiliśmy o Małgorzacie Rozniatowskiej, ale jeszcze jest jej filmowy partner, nie możemy o nim zapomnieć. Tak, jest Mariano Pania, jeżeli mówimy o tej kategorii wiekowej aktorów, to jest także Wiktor Zborowski. No w troszeczkę mniejszej roli tutaj. Tak, on gra sprzyjającego naszym bohaterom sąsiada, to jest taka relacja. Bardzo się kochają, żyć bez siebie nie mogą, ale na co dzień tej miłości sobie nie okazują. Tak, bo trochę sąsiedzi jak trochę Kagul i trochę Pawlak, tak, trochę tak, trochę tak. Też Wiktor Zborowski z Marianem Panią tworzą nie tylko w moim filmie, ale od lat wspaniały duet i sceniczny, i filmowy. Także oni znają się jak łyse konie i rozumieją się bez słów. Ale też trzeba przyznać, że chyba lubisz pracować z pewną grupą już dobrze poznanych aktorów i realizatorów. 2 lata temu dałeś nam film Nie cudzołóż, nie kradnij i dalej jazda w zasadzie powstała w bardzo podobnym gronie. Tak, ja mam swoich aktorów, których bardzo cenię, z którymi lubię pracować. To jest na pewno Mariusz Drężek, tu w bardzo dużej roli gra syna głównych bohaterów. Jest Julia Wieniawa, która gra... Znowu też u ciebie? Tak, jestem absolutnie fanem talentu aktorskiego Julii. Jest Małgosia Rozniatowska, w Nie cudzołóż, nie kradnij pojawiała się w bardzo małej roli, tylko otwierała i zamykała film. A wiedziałem, że chcę z Małgosią zrobić coś większego. W mniejszej roli niż Nie cudzołóż, nie kradnij pojawia się Bartek Firlet. No, ale mamy także także aktorów, z którymi wcześniej nie pracowałem, jak właśnie Mariano Pania, Wiktor Zborowski czy Anita Sokołowska. Marianem a Panią jestem absolutnie zachwycony w tym filmie, więc to był, gratuluję, bardzo dobry wybór. Tak, ja nie miałem wątpliwości, że to postać Józefa Gugulaka to jest charakter absolutnie. No właśnie, skąd Mariana, ty bierzesz takich ludzi? To z obserwacji? Mariana Opanic. Bo jesteś przecież też autorem scenariusza. Tak, jestem autorem scenariusza. Skąd biorę? No, znam mnóstwo takich ludzi, którzy mają wielkie serce, są wspaniałymi, cudownymi ludźmi, ale w życiu tego na zewnątrz nie pokażą i na zewnątrz udają właściwie takich naburmuszonych choleryków, ale tak naprawdę tacy nie są. I najczęściej mieszkają gdzieś w okolicach pewnie Puszczy Kampilowskiej. Z tego co wiem, Mariano Pania nie mieszka w okolicach Puszczy Kampilowskiej. Nie, ale mówimy o pierwowzorach bohaterów. Wiesz, myślę, dlaczego że... tutaj piję. Tak, ja mieszkam w okolicach. Bo pamiętam, że właśnie w takiej ekipie ludzi mieszkających blisko siebie tworzyliście Nieco założenie kraju. Ja mieszkam blisko Puszczy Kampinoskiej i bardzo lubię kręcić filmy blisko domu. Aha. Także dalej jazda, wiele lokacji było niedaleko Puszczy Kampinoskiej. Także mam małe dzieci, więc nie chcę ich na długo zostawiać. Co prawda mieliśmy też zdjęcia wyjazdowe w górach, ale to tylko przez momencik. No właśnie, bo tam jest ważny motyw związany z trzema koronami przecież w filmie. Tak, trzy korony pojawiają się przez cały film. To jest marzenie głównej bohaterki, żeby pojechać do trzech koron. Ten wątek rozwija się, myślę, mam nadzieję, zaskakująco dla widza. Ale widzimy piękne pieniny, piękne trzy korony. Fantastycznie tam jest w pieninach. Piszesz scenariusze, niektóre z nich sam później realizujesz. No i właśnie choćby na przykładzie filmu sprzed 2 lat, Nie cudzołóż nie kradnij, teraz dalej jazda. Co będzie następnego? Bo podejrzewam, że pomysły w głowie już są, a może i nawet na papier już przelane. Pierwszy ten wspomniany film to właściwie był kryminał z takimi szybkimi, mocnymi zwrotami akcji. No teraz dostajemy komedię czy komediodramat, film obyczajowy. A co dalej cię interesuje w takiej autorskiej, reżyserskiej twórczości? Mam duży projekt, o którym kompletnie nie mogę nic powiedzieć niestety, chociaż bardzo, bardzo bym chciał. Bo ale już napisany, czy tylko wymyślony jest, na razie? Będzie napisany w przeciągu kilku dni. Aha, będzie czyli skończony. Już kończysz właściwie scenariusz, tak? No, kończę pierwszą wersję do tej ostatecznej wersji. To jeszcze, może być ich jeszcze wiele, jeszcze, tak? Jeszcze daleko. Zazwyczaj jest ich wiele. Tak, to będzie duży projekt. Nie wiem jeszcze, czy ja go będę reżyserował, czy ktoś inny go będzie reżyserował. Te rzeczy na razie zostawiamy sobie do dalszej decyzji. Ale ja tu nie ciągnę cię za język, skoro nie możesz nic powiedzieć. No niestety natomiast nie mogę. Chciałbym bardzo, ale... Bardziej to chciałem zapytać o kierunek gatunkowy. Czy to można ujawnić? To znaczy... Poza Nie cudzołóż, nie kradnij, które było, jakby go zdefiniować, to bardzo długa nazwa, bo to właściwie był rodzaj jakiegoś komediowego pastiszu na kino gatunkowe, gangsterskie, no właśnie, a zarazem taki trochę traktat teologiczno-filozoficzny na temat istnienia zła, czy w ogóle istnienia, czy natury Boga, więc ten film był czymś zupełnie innym niż zazwyczaj teksty, które ja piszę, no bo to, co ja piszę, zawsze staram się, żeby było przede wszystkim wzruszające i zawsze też komediowe. Czy jak pisałem na przykład Znachora, to no tam właśnie, jest... bo trzeba też przypomnieć, że jesteś autorem scenariusza tego nowego Znachora. Tak. I to był krok w jeszcze innym kierunku. No, ale tam jest, też jest i ciepło, i też i jest miłość. Wzruszająco, i miłość, i łza nam płynie po policzkach, a zarazem jest też bardzo, bardzo wiele wątków komediowych, których mam wrażenie... No właśnie, wydobyłeś chyba nie, troszkę więcej w tej wersji nie było, współczesnej. Bo ta komedia zawsze jakoś ze mnie i z Marcina Baczyńskiego, z którym zazwyczaj piszę, czy to Znachora, czy Listy do M, zawsze z nas wychodzi, zawsze nas ciągnie do komedii. Ja uważam, że każda komedia powinna przede wszystkim wzruszać. I te komedie, które ja najbardziej kocham, zawsze wzruszają. Czy to u Czeplina na przykład, uwielbiam Czeplina, to Żdąc na przykład jest bardzo wzruszającym filmem. Uwielbiam bajki Pixara. Jestem absolutnie fanem bajek Pixara. Wszystkie są bardzo komediowe i wszystkie są bardzo, bardzo wzruszające, więc uważam, że dobra komedia powinna wzruszać i takie rzeczy zazwyczaj robię. Tak staramy się robić w Listach do M, właśnie w Znachorze, czy w innych rzeczach, które wychodzą spod mojej ręki, czy spod ręki współpracującego ze mną Marcina Baczyńskiego, którego serdecznie bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak się składa, że Dalej Jazda otwiera nam, jeśli chodzi o polskie kino, o polskie filmy, 2025 rok, bo ta oficjalna kinowa premiera 3 stycznia. No właśnie, termin nieprzypadkowy. Świadomie chciałeś, byśmy weszli w ten nowy rok z twoim właśnie filmem Dalej Jazda. Nowy rok to są zawsze plany, zawsze marzenia, zawsze snujemy jakieś postanowienia. A to jest film o marzeniach. No tak. To jest film o marzeniach. I o spełnianiu tych marzeń. No z marzeniami to jest zawsze taki kłopot, że czasami się o czymś marzy. Właśnie, tam się pojawia też ten znany nam wszystkim tekst. Uważaj, o czym marzysz, bo marzenia mogą się spełnić. Ja kiedyś chciałem mieć łódkę i pamiętam, jak kupowałem tą łódkę, to taki stary Mazur przechodził obok i powiedział pamiętne słowa, które zawsze mam w głowie. Człowiek cieszy się dwa razy, kiedy kupuje i kiedy sprzedaje. I to jest trochę o marzeniach. To znaczy, czasami niektórych marzeń nie warto spełniać, bo je wtedy stracimy i nic z nich nie będzie. Czasami niektóre marzenia musimy spełnić, bo inaczej nie dadzą nam spokoju. Czasami czujemy rozczarowanie ze spełniania pewnego marzenia. Czasami czujemy radość, ale nie da się pozbyć marzeń. Zawsze każdy gdzieś widzi coś na horyzoncie takiego, miejsce, w którym chciałbym być, coś, co chciałbym mieć, coś, z czego chciałbym się dowiedzieć bądź poznać. Marzenia ma każdy. No i to jest wspaniałe. Czyli to jest dobre wejście w nowy rok właśnie w takim trybie, bym powiedział, marzeniowym. Wchodzimy z marzeniami i niech się spełnią, tak? Myślę absolutnie, że to jest bardzo dobry moment, że będziemy mieli naładowane baterie i pełne brzuchy po tym okresie świątecznym, więc będziemy się rwali wręcz do realizacji marzeń, a mam głęboką nadzieję, że mój film doda wszystkim skrzydeł i pokaże, że niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, to warto o te marzenia walczyć i warto je mieć. No to zapraszamy od 3 stycznia 2025 roku film Dalej Jazda w naszych kinach. No i nie odpowiedziałeś mi właściwie na pytanie, skąd wziąłeś to powiedzenie Dalej Jazda. A Dalej Jazda wziąłem od mojej prababci. Prababci? Moja prababcia zmarła w roku 87, mając 90 lat, ja wtedy miałem lat 7, ale pamiętam, bo ja nie chodziłem do przedszkola, tylko z prababcią spędzałem czas. Mamy podobne doświadczenie, bo moja prababcia, która mnie wychowywała, też zmarła, jak ja miałem właśnie, powiedzmy, jakieś właśnie chyba 7 lat, ale miała lat 95. Moja miała 90, jeszcze w XIX wieku się urodziła i pamiętam, ona miała to powiedzenie Dalej Jazda, które było u niej bardzo wieloznaczne, a najczęściej to zastępowało jakieś takie rodzaje jakiegoś przekleństwa typu panie, idź pan stąd, no tak. Odczep się stąd, zostaw to, nie rób tego. To było takie Dalej Jazda. W twoim filmie jest to naprawdę wieloznaczne. I zależało mi na tej wieloznaczności, że to właśnie Dalej Jazda, jedźmy po przygodę. Aha. Dalej Jazda, cieszmy się życiem, ale też Dalej Jazda, odczepcie się od nas. Dalej Jazda, żyjmy, radujmy się, kochajmy, Dalej Jazda wszystko właściwie tutaj można włożyć i mam nadzieję, że ludzie pod to Dalej Jazda będą wkładali to, co im w duszy i w sercu gra. Tak. No to ja mam swoją propozycję, Dalej Jazda w 2025 rok, może być? Dalej Jazda, znakomicie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowa był Mariusz Kuczewski, autor scenariusza i reżyser filmu Dalej Jazda, jakżeby inaczej. Dziękuję bardzo, zapraszamy do kin. No oczywiście wybierając się do kina już w tym nowym roku, warto wciąż pamiętać też o filmach, które pojawiły się w repertuarze jeszcze w tym starym. Tuż przed Sylwestrem, przed Sylwestrem przypomnę, pojawił się chociażby na dużym ekranie nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji nowy film Pedro Almodovara W pokoju obok. No i jak to często bywa, zbiera dosyć skrajne recenzje. Na pewno zachwyca, jak zawsze zresztą, aktorstwo Tilda Swinton i Julianne Moore. Zachwyca też estetyka czy forma wizualna filmu. Gorzej z samą fabułą czy dialogami. Tutaj przypomnę nowość angielskimi u Almodovara, które zbierają chyba najwięcej tych krytycznych uwag. Jeśli więc komuś nie przypadnie do gustu film w pokoju obok, to może to będzie dobra inspiracja do tego, by wrócić do starszych filmów tego reżysera. No i na razie przed spotkaniem w trójkowo-filmowo z Leną Górą taki muzyczny powrót do filmów Pedro Almodovara proponuje za sprawą utworu Arctic Kid. Zastanawiałem się niedawno, z kim byłoby miło witać ten nowy rok, filmowo oczywiście, w tej audycji. Nawet nie musiałem zastanawiać się długo, bo dość szybko pojawiła się w mojej głowie Lena Góra. Aktorka i często też autorka scenariuszy swoich filmów. Przed nią, myślę, kolejny bardzo ciekawy filmowy rok, o czym też za chwilę porozmawiamy. Lena zawsze ma w zanadrzu zabawne anegdoty, takie też na pewno pojawią się i dzisiaj w rozmowie. A ja przypomnę, że właściwie z Leną Górą to witaliśmy w pewnym sensie i ten stary już 2024 rok w Trójce, bo spotkaliśmy się na dłużej, no może nie na samym początku roku, ale na początku lutego, potem też jesienią przy okazji premiery filmu Olgi Hajdas i Mago. No a teraz czekamy oczywiście na tę światową premierę sensacyjnego projektu polsko-amerykańskiego. To produkcja zatytułowana Erupcja, już dzisiaj o niej wspominałem. No właśnie tutaj sensacyjna z tego powodu, że te dwie główne role zagrały Charlie XCX, czyli naprawdę gwiazda muzyki pop, brytyjska wokalistka, kompozytorka. No obok niej właśnie Lena Gura. Zresztą Charlie XCX musiała swoje terminy dostosowywać do wolnych dni Leny Góry. Tak rzeczywiście byłoby zagrać w tym filmie, bo on powstawał właśnie tutaj, w Warszawie. Charlie XCX oczywiście zanurzona w Brad Summer, czyli w tym zjawisku muzyczno-kulturowym inspirowanym jej płytą, no ale to już trzeba być naprawdę pewnie jej fanem, żeby dokładnie wiedzieć, o czym w tej chwili mowa. Tę historię zostawmy sobie na nieco później, chociaż myślę, że już niedługo, bo ciągle nie ma oficjalnej premiery tego filmu, on jest jeszcze ciągle, Erupcja ciągle jest jeszcze w postprodukcji, natomiast w tym jeszcze miesiącu Lenę Górę zobaczymy w głównej roli w nowym serialu Jana P. Matuszyńskiego. No właśnie, i to już możemy zapowiedzieć dzisiaj, bo premiera 31 stycznia. Za chwilę spotkanie z Leną Górą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Pamiętam, gdy widzieliśmy się już ileś miesięcy temu, wspominałaś wtedy bardzo enigmatycznie o serialu, w którym grasz, no właściwie agentkę. Agentkę i to taką naprawdę rolę, która chyba zawsze aktorce czy aktorowi może się naprawdę podobać. Tak, no, fajna I dzisiaj już możemy o tym serialu powiedzieć trochę więcej, bo to już za tobą. A wtedy było dużo ćwiczenia, dużo fizycznych też tak. Wyzwań, tak? Nie mogłam ci nic mówić, faktycznie siedziałam tutaj taka skrócona po siłowni, też tak wyglądałam właśnie mniej więcej jak dzisiaj. Aha, no to właśnie, to co dzisiaj już można zdradzić na temat tego serialu. Słuchaj, Janek Matuszyński wyreżyserował serial pod tytułem Przesmyk. Z wspaniałą ekipą zdjęcia Kacpra Fertacza i całą masę świetnych innych twórców. No i co? I Janek robi bardzo swoje własne kino, jest takim autorem totalnym. Ale to coś zupełnie innego w stosunku do jego ostatniego filmu Mingun, który jest filmem właściwie no, o odchodzeniu, o stracie, o śmierci. Tak, tak. Janek też się jako twórca cały czas rozwija i przechodzi swoje własne życiowe wzloty i upadki, które go gdzieś tam bardzo inspirują. I myślę, że ten film jest rozwinięciem bardzo mocno jego poprzednich kroków od Ostatniej rodziny. To jest świetnym kinem o Beksińskim. Polecam, chyba można gdzieś zobaczyć na necie. Myślę, że nasi słuchacze doskonale znają ten film, tak. Cudowny. I potem, wiadomo, żeby nie było śladów, zrobiliśmy razem Króla. Potem Janek się tak troszkę właśnie skupił na takiej bardziej delikatnej historii ludzkiej przy Mingunie. No i faktycznie teraz czuć rozwinięcie dalej, bo z jednej strony mamy kino akcji bliższe właśnie, żeby nie było śladów, ale też jakąś taką bardzo rodzinną historię, nie rodzinną, tylko prywatną historię głównej bohaterki granej przeze mnie Ewy Oginiec, która właśnie jest tajną agentką, która faktycznie no, potrafi się bić i mówić po rosyjsku. Ale tajną agentką kogo czego? Polski w Rosji i nie tylko w Rosji, bo w Białorusi, tak naprawdę całym tym przesmyku suwalskim. Bo ten film opowiada też, serial opowiada prawdziwą historię, niebezpiecznie bliską teraz nam. Fajnie, że nie rozmawiamy o polityce, choć wszystkim jest ona na języku i faktycznie ta polityka jest teraz, wszyscy się trochę boją, co się wydarzy i ten przesmyk suwalski faktycznie jest takim miejscem, o który walczy się, bo to jest przesmyk, czyli można tam przejść. Tak. I to są często miejsca na całym świecie, o które potem się toczą konflikty i ten konflikt faktycznie się gdzieś tam kiełkuje, czy kiełkował już od dawna i historia takiej tajnej agentki raz, że jest taka dosyć kinowa i taki bardzo genre, i Luc Besson, Nikita, czy tam jakiś sol. Rzeczywiście miałeś szansę trochę powalczyć. Tak, bo właśnie poza tym, że ona jest taka bardzo genre i gatunkowe to jest kino, to jest też bardzo takie dokumentalnie przez Janka tworzone. On bardzo nie lubi takich gimików, żeby to było zbyt takie kolorowe i oszukane, tylko jest to takie bardzo prawdziwe. Więc tak, kopię tam tyłki i strzelam z pistoletu, ale robimy to w taki sposób, że myślę, że ludzie, którzy to przechodzą, naprawdę stwierdziliby, że to jest dosyć autentyczne podejście do sprawy. Ile odcinków? Kiedy je zobaczymy? 6 w styczniu. Już niedługo. Tak. No dobrze, to już za tobą, a jeśli chodzi o nowe scenariusze, bo znamy cię z tych już przez ciebie tworzonych, czyli Roving Woman i Mago, ale na tym, rozumiem, twoje scenopisarskie apetyty się nie kończą. No jakoś to lubię. No i myślę, że dobrze ci to wychodzi. Tak, bo czuję w tym się taka sprawcza i też taka tak kreacyjna, że jednak jak sobie patrzę na ten świat ze swoimi różnymi też właśnie różnicami, wzlotami, upadkami i tym, co sobie ludzie, wszyscy my tutaj próbujemy przeżyć, to jakąś taką moją odpowiedzią na to, co dostaję przez życie, które prowadzę, jest przyglądanie się tym rzeczom i opisywanie jakichś historii ludzkich, które inspirują mnie często tym, że są absurdalne i kretyńskie i dziwne i nie mogę ich zrozumieć, czy coś tam, takich, z którymi się nie zgadzam. I dlatego zaczynasz o nich pisać, żeby zrozumieć na przykład, tak? Tak, albo jak stwierdzam, i teraz też mam taką historię, która mi się też przydarzyła, albo po prostu byłam obserwatorem pewnych wydarzeń, które miałam tak, jeśli ja to przechodzę i to jest dla mnie tak trudne i tak... Tyle książek psychologicznych muszę przeczytać, żeby zrozumieć te postaci, które się przede mną po prostu objawiają i ich zachowania, to być może jeżeli dla mnie jest to tak trudne do zrozumienia i tak dziwne i niesamowite, to dla ludzi innych to będzie też ważne, żeby zobaczyli. Podobnie jak te dwa filmy inne, które pisałam. I teraz też mam taką historię, ale osadzam ją chyba w takim bardzo elektrycznym, muzycznym świecie, że tak jak Roving Woman, potem Imago, to będzie jeszcze trzecie w kolejności, jeśli chodzi o dobrą bibę w kinie, że jak ludzie przyjdą do kina, to się będą bardzo dobrze bawić i tego też mi brakuje ostatnio, jak chodzę do kin, w ogóle w świecie. Że więcej troszkę humoru, rozrywki, tak. Oddechu. Tak, tak, żeby ludzie, żeby to było naprawdę coś takiego, co ludzie mają ochotę wziąć swoją żonę, męża, dziecko, raczej nie, ale kogoś tam bliskiego sobie, napić się wina czy przed filmem, czy na co mają ochotę zrobić i pójść do kina, rozsiąść się wygodnie i mieć po prostu taki piątkowy wieczór, po którym przyjdą do domu rozelektryzowani albo pójdą dalej w melanż. Że brakuje nam takich, myślę, zabaw w świecie, który jest teraz dosyć poważnie, brany na poważnie, bo jest poważny. No to kończ ten scenariusz, realizuj kolejny film i może dostaniemy to, o czym mówisz. Bardziej widzisz siebie teraz i swoją pracę w Los Angeles czy w Polsce? Teraz ja właśnie, bardzo mi się podobało na początku, jak powiedziałeś, że wróciłam, o czym się poprawiłeś i powiedziałeś, że... Przyleciałeś. A i tam wróciłaś, przyleciałaś. Mm-hmm. Bardzo duża inteligencja z twojej strony, skoro tak właśnie zauważyłeś tą różnicę. No bo ile można mówić o tych powrotach? Powróciłaś tutaj już czas jakiś temu. Powrócam tu, wracam tam, Lena powrócona. No tak. Czyli właściwie po prostu... Tylko żyjesz w różnych miejscach i tylko się przemieszczasz. Tak, i bardzo to lubię i bardzo naprawdę czuję się w Polsce teraz już jak w domu. I tak samo jak w domu czuję się w tym Los Angeles. Też mam bardzo, bardzo bliskich mi ludzi w Los Angeles, w Nowym Jorku, w Stanach. I chyba najbardziej mnie elektryzuje i cieszy i zachęca do zabawy właśnie to, że mogę to życie prowadzić tak międzynarodowo i że ludzie, z którymi współpracuję i kolaboruję, są też nieprzypisani do żadnego kraju. I dlatego te filmy, które tworzę, są takie, raz, że myślę, uniwersalne, międzynarodowe, w sposób międzynarodowy, a dwa, no tak świetnych twórców na całym świecie poznałam i w Polsce jest ich zawsze dużo też, z którymi chcę współpracować i to łączenie ich jest dla mnie elektryzujące, ta kuracja tych twórców, czyli żeby był operator taki, a dźwiękowiec stamtąd, a może... No świetna ekipa po prostu, tak? Tak, i międzynarodowa, i ci ludzie są podekscytowani i... No bo to jest twórcze, no. Tak. Taka wymiana. Ale w Polsce mamy tak świetnych twórców, ale uważam, że właśnie otwieranie dróg twórcom polskim i łączenie ich nas z twórcami z innych krajów, bo też na przykład przy następnym projekcie z Berlina mam dużo ludzi, to się czuję taka spełniona, jakbym... Jak patrzę na tych wszystkich ludzi, jak ze sobą współpracują i dzieje się to samo już beze mnie i ci ludzie się tak dogadują, choć dzieliły ich przez lata setki czy tysiące kilometrów, a są jak z jednego plemienia. Wim Wenders o tym często mówi, że nieważne gdzie jesteś na świecie, że spotykasz ludzi ze swojego plemienia. I wszyscy na pewno słuchacze znają tą sytuację, kiedy są gdzieś w ogóle bardzo daleko od, w cudzym słowie, domu, a nagle gdzieś kogoś poznają w bardzo absurdnie oczywistym miejscu. I się wydaje ta osoba być jakoś tak w naturalny sposób bliska, znajoma. Tak. No właśnie. Jakbyście znali 100 lat i bliższa czasami niż swoja własna rodzina. Tak. Poglądami czy energią. To jest rzecz, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna i się cieszę z niej, że tak jest. No to świetnie, ja też się cieszę, że ty się cieszysz. I właściwie widzę w tym tylko jedyny problem. Gdyby tak można było skrócić tę kilkunastogodzinną podróż z Warszawy do Los Angeles, jeszcze najczęściej oczywiście z koniecznymi przesiadkami, to już w ogóle byłoby świetnie. Masakra, ale bo faktycznie to jest daleko i ja miałam ostatnio taką trudną podróż, ale Opowiem ci śmieszną anegdotę, bo byłam, właśnie leciałam z LA prosto z Q&A jeszcze po pokazie ostatnim Roving Woman. Samolot, z którego wylądowałam w Warszawie i też prosto miałam samochód na Q&A z kolei po Imago, więc to naprawdę było z Q&A jednego na drugiego, dosłownie. No i wiedziałam, że ważne jest, żeby ten lot był w miarę jakiś taki, żebym trochę się pospała. No i przydałoby się, żeby nie było zbyt dużo wypadków i turbulencji. No i przychodzę na LAX w Los Angeles do tego kiosku się zabukować na lot. Oczywiście dosyć na ostatnią minutę, być może ostatnia jestem, żeby się zcheckinować. I mówią mi, że no, wszystko fajnie, tylko zrobiliśmy overbooking i po prostu jest za dużo ludzi sprzedało, za dużo biletów sprzedaliśmy. A pani przyleciała ostatnio, więc już jest pani pod kreską i ogólnie damy pani $800, żeby pani dzisiaj nie poleciała. I ja mówię, że fajnie, $800 bardzo chętnie, ale nie mogę nie polecieć, bo lecę prosto na premierę filmową, więc no, będzie afera. Aha. Lufthansa, nie wiem, czy jest gotowa na to, co producenci powiedzą na to, że mnie tam nie będzie, więc myślę, że przemyślmy coś. Się, że będą duże odszkodowania. Tak, i no tak. Tak to w Ameryce działa, tak? Tak, tak, tak. A ja mówiłam to z takim uśmiechem na twarzy, bo właśnie ostatnio się staram w ogóle stres nie panikować i patrzeć na to, że jak się dzieją ci w życiu przeszkody, bo to o tym jest ta historia, to jest takie przysłowie w Stanach, życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. Aha. No właśnie, i tak się, myślę, że to się tłumaczy. To była cytryna, na pewno było kwaśno, ale zamiast właśnie się wkurzać, to z uśmiechem na twarzy tłumaczyłam, że raczej no chyba. No i może byłaś przez to bardziej skuteczna, bo tak, rozumiem, że ciąg dalszy pozytywny. Słuchaj, no i właśnie dokładnie tak było, że straciłam chyba z pół godziny rozmawiając z menadżerami, którego wezwałam. Natomiast z uśmiechem na twarzy przeszliśmy do tego, że faktycznie, dobra, chyba musisz polecieć, natomiast on jeszcze musiał ten bilet mi znaleźć i miejsce stworzyć, natomiast dostałam taki bilet standby, że ogólnie mogę wejść i czekać przy bramce. I w ogóle bez stresu idę dalej. Mam na głowie jeszcze taki kapelusz kowbojski, bo przyjaciółce go wiozłam, a nie mieszczą się takie, więc wyglądam trochę głupio, bo wyglądam też mniej więcej tak jak teraz, bo w dresie i jeszcze na głowie z kapeluszem kowbojskim, więc naprawdę wyglądałam absurdalnie. I przechodzę do takiej kolejki do TSA, czyli tam do tego, że tam bagaż ci sprawdzają. I to jest taka kolejka z międzynarodowych lotów, w sensie wszyscy, co tego dnia będą i tej godziny w Los Angeles lecieć, czyli bardzo dużo ludzi tam w tych kolejkach się długo stoi, w takim wężyku. I dochodzę w tym kapeluszu głupim do tego wężyka i jeszcze dodam ci, że na tym Q&A tuż przed, który kończyłam poprzedniego wieczoru w LA, moje menadżerki i cały team ważnych dla mnie ludzi mówili o tym, że choćby nie wiem, co jedną osobę musisz poznać i to jest Sean Baker, reżyser filmu, który wygrał w tym roku Palme d'Or na festiwalu w Cannes. Film się nazywa Anora. Promowany silnie w Stanach. Był filmem otwarcia American Film Festival. Więc był też filmem otwarcia Anora. I naprawdę Sean Baker robi świetną robotę z każdym swoim filmem. No i faktycznie coś mamy wspólnego i podobnego do siebie w tym, jak tworzymy. No ale nie udało mi się go spotkać w LA, no bo był zajęty i ja też. No i wracając teraz do naszej historii, wyglądam jak wyglądam z tym absurdalnym kapeluszem kowbojskim i piżamką na sobie i wchodzę tą kolejkę w tym wężyku do tego TSA, taka spóźniona przez tą rozmowę z menadżerem i przede mną stoi dokładnie osoba przede mną, do której dochodzę, to Sean Baker. No żartujesz. Nie. I mam tak, nie no, oczywiście, że on tu właśnie stoi. Ściągam ten kapelusz głupi i wpakuję, wpycham go do tej torby, zanim on to słyszy, bo stoję za nim i robię dużo hałasu przy tym. Ale, nie, ale jest mi kretyńsko głupio w tym kapeluszu się mu przedstawić, natomiast wiem, że muszę i robię to właśnie. I mówię mu, cześć Sean, wiem, że pewnie myślisz, że jestem jakoś tutaj fangirl, ale nie jestem. On mówi, nie, nie. I zaczęliśmy rozmawiać. Mówi, tyle na górę jesteś, wczoraj miałem przyjść na premierę pokaz Roving Woman, ale mi się nie udało. I mieliśmy przepiękną rozmowę. Po czym cała rozdrgana i podniecona zadzwoniłam do moich menadżerek, czekając już na wejście do tego samolotu, jak już dostałam ten bilet i się okazało, że zaraz będę lecieć. I opowiadam im taka podniecona, że Sean Baker, że widzicie, to jest ta fizyka kwantowa, jak kreuję tą rzeczywistość. Ja to wszystko robię sama, bo jesteśmy w Matrixie po prostu tutaj wydarzeń i tworzymy to wszystko, jeśli tylko skupimy na tym. I wchodzę do samolotu i dodaje mnie na Instagramie Sean Baker i pisze mi wiadomość mówiąc, słyszałem to wszystko, jestem w tym samym locie do Munich. Czyli do Monachium tym razem, tak? Jechaliśmy oboje, się okazało i napisałam mu, o Boże, ale wstyd. On napisał, nie, spoko, bardzo śmieszne, więc no, życie tak, cytryny, lemoniada polecam. No i myślę, że to jest właśnie kolejne dzisiaj świetne przesłanie na nowy rok. Jak to było? Życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. Myślę, świetny pomysł, tego się trzymajmy. Czekamy oczywiście na te nowe wspomniane role Leny Góry. Przypominam, premiera serialu Przesmyk. reżyserii Jana P. Matuszyńskiego już niedługo, 31 stycznia. No i oczywiście z wielką ciekawością czekamy na ten kręcony w Warszawie właściwie w wielkiej tajemnicy polsko-amerykański film Erupcja z Leną Górą, ale też z Charlie XCX, słynną brytyjską wokalistką. Tajemnica towarzyszyła produkcji, a jednak i tak fani Charlie odkryli jej obecność w Warszawie. Ale tę historię zostawmy sobie na inny raz. W tym roku, i to już myślę niedługo, poznamy nieco lepiej całą grupę młodych twórców z kręgu absolwentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. No i teraz trochę o tym, bo do tej grupy należy chociażby Łukasz Suchocki, człowiek wielu talentów i reżyser, i scenarzysta, autor zdjęć, producent, montażysta. Tak to bywa, jak robi się niezależne, niskobudżetowe, a jednak wciąż bardzo interesujące autorskie filmy. 31 stycznia też swoją premierę będzie miał w kinie Nieprzyjaciel, film w reżyserii Michała Krzywickiego ze zdjęciami Łukasza, no a nieco później, bo w lutym wreszcie premiera Kampera, czyli nagradzanego już na festiwalach reżyserskiego filmu Łukasza Suchockiego. Zapraszam więc już teraz na spotkanie z autorem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak byś siebie określił? Czy jako młodego filmowego twórcę kina niezależnego? Jak na razie to tak na tą chwilę jestem niezależnym twórcą kina niezależnego, ale określiłbym siebie bardziej jako w ogóle twórcę, bo jestem operatorem z wykształcenia, teraz wyreżyserowałem film i lubię robić wszystko, co jest wokół filmu, wokół kina. To jest moja pasja od dziecka, więc ogólnie określam siebie po prostu jako twórcę. No i w ostatnich miesiącach miałeś szansę pokazywać właśnie swój reżyserski film, do którego również robiłeś zdjęcia, do którego również, wprawdzie nie sam, ale pisałeś scenariusz, więc absolutnie autorskie to kino. Tak, no z samego założenia było to, żeby zrobić to jak najmniejszą, jak najbardziej zgraną ekipą. Plan zdjęciowy był trudny, jechaliśmy w szóstkę jednym kamperem przez całą Europę, więc wiedzieliśmy, że te ograniczenia muszą być, że muszą to być ludzie, którymi się znamy, z którymi się lubimy i z którymi możemy tworzyć. No to właśnie przypomnij całą tę genezę filmu Kamper. Było od razu oczywiste, w jakiej grupie powstanie ten film? To znaczy od samego pomysłu wiedziałem, do kogo odezwać się najpierw i były to osoby, z którymi tworzę filmy od dawna. One zgodziły się wziąć w tym udział, więc wiedziałem od początku, że pierwszym kontaktem będą osoby, z którymi tworzę od lat. Jest to Michał Krzywicki. Tworzyliśmy filmy już w szkole, krótkometrażowe, a obecnie też robimy pełnometrażowe filmy wspólnie, gdzie Michał reżyseruje, a ja zajmuję się zdjęciami. Oczywiste było, że także odezwę się do Dagmary. Wiedziałam, że chcę ich obsadzić w roli jako parę. Dagmary Brodziak, tak. Współpracuję też ściśle z Maciejem Dydyńskim. Prowadziliśmy wtedy wspólnie dom produkcyjny, który wyprodukował ten film, więc Maciek był też w ogóle pierwszą osobą, z którą rozmawiałem w biurze o tym pomyśle i który pierwszy dał jakby zielone światło na to, żeby ten film zrealizować. Szymon Milas także od czasów szkolnych, Filip Hillesland również. Jedyną osobą, która doszła spoza naszego grona, była Aleksandra Jachymek. Ona była z castingu i to był jedyny element, który w sumie był niewiadomą, ale wpasował się idealnie. Oczywiście kolejna tutaj rola w tej wyprawie kamperem po Europie. No właśnie skąd taki pomysł, bo wy rzeczywiście musieliście ruszyć w podróż. Pomysł wziął się chyba trochę z pandemii i z tego, że byliśmy zamknięci przez długi czas. Zadawaliśmy sobie mnóstwo pytań. Takim punktem wyjścia było to, że zobaczyłem, że wśród osób też mi bliskich, które są z mojego pokolenia, wszyscy zadawali sobie to samo pytanie nurtujące, a nawet nie pytanie, a stwierdzenie, że jeszcze 10 lat temu wyobrażaliśmy sobie, że będziemy w innym miejscu i to, w którym jesteśmy miejscu teraz, nie do końca odpowiada tym oczekiwaniom, które mieliśmy. I trochę był to taki manifest, ten film, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy to, gdzie jesteśmy teraz, jest wystarczające, czy chcemy szukać dalej. jakie kroki następne podjąć. Mówisz o pokoleniu, chodzi o pokolenie 30-30-kilkulatków. Tak, tak, mówię o swoim pokoleniu. I to, co jest chyba najważniejsze w filmie, to jednak może nie ta dosłowna podróż kamperem, ale jednak te napięcia, te sytuacje, które mają miejsce w trakcie podróży, a które wynikają z relacji między głównymi bohaterami. No tak, to było skrupulatnie przez nas przygotowane, bo sam film nie ma scenariusza z dialogami, ale razem z Filipem przygotowaliśmy wszystkiego rodzaju napięcia, o których wspomniałeś, wszystkie konflikty, punkty zwrotne, to film musiał mieć, każdy film powinien to mieć. Więc to było skrupulatnie przez nas przygotowane i po kolei podczas drogi aplikowaliśmy to aktorom, wrzucaliśmy im kolejne konflikty i punkty zwrotne, żeby napędzać akcję. I co ciekawe, jednak to jest film w dużym, a może i w największym stopniu improwizowany. Był jakiś punkt wyjścia do określonych sytuacji, prawda? Ale właściwie tak do końca nikt chyba nie wiedział, co zostanie powiedziane, jak dana scena się zakończy. Dokładnie. Wszystkie dialogi, które są wypowiedziane przez aktorów, są improwizowane. Film praktycznie nie miał dubli, jest może jedna lub dwie sceny, które wymagały jakiś dokrętek, ale zazwyczaj było to tak zwane kręcenie na żywca, więc wszystko, co się działo, było totalnie improwizowane. Były tylko, tak jak powiedziałem, punkty zwrotne, które były wymyślone wcześniej, konflikty, żeby tą akcję napędzać. Największy chyba do tej pory sukces odnieśliście na festiwalu Młodzi i Film, czyli oczywiście festiwalu debiutów filmowych w Koszalinie. Tak, to jest nasz największy sukces. Zdobyliśmy tam 3 nagrody, 2 ex aequo dla odkrycia aktorskiego dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek oraz kin studyjnych za najlepszy film pełnometrażowy. No ale tych festiwali było wiele, to teraz już czas na oficjalną premierę kinową. Kiedy ta jest planowana? Wstępnie planujemy premierę na 21 lutego 2025 roku. Więc tak, to jest wstępnie planowana premiera, ale myślę, że wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście zostanie ta data. Kogo szczególnie zapraszasz na kampera do kina? Pokazy pokazały, że film jest uniwersalny. Myślałem, że będzie to film dla naszego pokolenia, może trochę młodszych lub trochę starszych osób, ale dostajemy też dużo pozytywnego feedbacku od ludzi, dużo od nas starszych, którzy też odnajdują tam prawdę i cząstkę siebie. No a co dalej? Co po kamperze? Bo to oczywiście premiera przed tobą, ale temat dla ciebie już zamknięty. Jakie plany? Jestem trochę rozbity teraz, bo mam 2 pomysły na kolejne filmy i nie wiem, ku któremu się pochylić. Ale pomysły reżyserskie, tak? Tak, pomysły reżyserskie. Chciałbym pozostać trochę wierny tej improwizowanej sztuce jednak realizacji filmu. Może nie aż w tak dużej mierze oddać to w ręce aktorów, ale jednak pozwolić im, dać im przestrzeń na to, żeby mogli improwizować. Jeden pomysł jest o związkach, drugi jest o mężczyznach w dzisiejszych czasach, o tym, jak się czują i jak się czują? No właśnie, chciałbym to odkryć. Chciałbym to odkryć razem z innymi osobami. Chciałbym to zgłębić. Chciałbym trochę właśnie poimprowizować, poszukać, dowiedzieć się, jakie są punkty spojrzenia innych osób też na to. Czyli interesuje cię męskość, czy może kryzys męskości? Bo o tym też się w ostatnich latach dużo mówi. No właśnie, bardziej kryzys męskości i też czym ta męskość jest, a czym się oczekuje, żeby była. Więc chciałbym zgłębić ten temat bardziej i zrobić bardzo męskie kino, ale właśnie, żeby było o tej niepewności i tej może czasami niemęskości. No to myślę, że to też bardzo interesująca propozycja, szczególnie, że tak wiele razy ostatnio w Trójkowo Filmowo zapowiadałem filmy o kobiecości, z kobietami w roli głównej, no to tak dla równowagi będzie coś też o mężczyznach w reżyserii oczywiście Łukasza Suchockiego. To przypomnę jeszcze tylko najpierw, bo 31 stycznia premiera filmu z jego zdjęciami Nieprzyjaciel. To właściwie thriller, opowieść o pobycie wśród mazurskich lasów grupy młodych ludzi. Więcej nie zdradzam, bo szybko pojawia się tu intryga kryminalna. No a w lutym premiera Kampera, rzecz o podróży przez Europę dwóch par, właściwie portret zbiorowy, jak słyszeliśmy, współczesnych 30-latków. Do tych filmów na pewno jeszcze w Trójce wrócimy, a już za tydzień coś dla dzieci w każdym wieku, czyli Kleks i wynalazek Filipa Golarza, Macieja Kawulskiego, oczywiście z Tomaszem Kotem w roli głównej.